Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Hej, hej. Hej. Og glædelig mandag, hvis man kan sige sådan. Og velkommen til De Sorte Spejdere. Det er et musikalsk talkshow. Mandag 18. 18. 18? Ja. Det er 18.02.08. Ja. Ja. Det er vildt nok, ikke? Ja. Det faldt bare over lidt af kalenderen i dag. Altså, det er 2. marts... Eller nej, den 2. februar 2002 ja. Er rimelig vild, men 18.08, den er altså vild. Ja, den er. Fordi hvis man vender det om, så bliver det 80-20-81. 60, det er vildt, ikke? Ja. Ja, det er det altså. 60. Jeg har netop været nede i en kiosk her i det her byen. Der er en kiosk. Ja. Hvor at, ja, bare roligt, det er ikke gratis. Den er bestyret i ISS, og har ikke rigtig sådan noget med Danmarks Radio at gøre andet end det, at altså ansatte kan købe noget i den her kiosk, ikke? Ja. Og det fede har altid slået mig ved Danske Spil, du ved, Dansk Tipstjeneste. Foranværende. Det er jo, at de bruger jo som undskyldning, prøv at høre, vi må godt lave spillehaller i, lad os kalde det, de udsatte kvarterer rundt omkring i landet, altså i Sydhavnen, altså det der. Tingbjerg. Ja, man må godt sætte spillehaller ud, hvor man så siger, vi udnytter jo ikke folk, fordi alle de penge, vi får ind via spiloppen, eller hvad deres spillemekker hedder, pitstop, ja, der går pengene jo til gode formål. Så er det lige meget, at vi gør nogen til ludomaner et sted i landet, men ja, pengene går absolut til spejderne, eller FDF, eller fodboldklubber, eller ja, et eller andet. Ikke? Og det er jo også godt nok. Og man kan jo også finde, altså gå efter de brændende container, så ligger der nok en pitstop i nærheden. Det kan du regne med. Og det jeg så tænker, ikke, Anders? Ja. Det er. Den tiptjeneste er ikke tosset med folk, der spiller poker og sådan nogle ting. Nej. Og udenlandske hjemmesider må ikke reklamere i Danmark, fordi nej, de har jo monopol på spillet. Ja. Fordi tænk på alle de gode formål, de støtter. Spejderne. Ja. FDF'erne. Vi har ikke fået så meget som kroner. Og så har det jo bare været spørgsmål om tid, hvor man har tænkt, hvornår prøver Dansk Tipstjeneste, Danske Spil, at sætte bremsen i, slå foden i på speederen, eller hvad det hedder. Altså simpelthen bare det, der hedder, som min kørelærer Jens Birke Bjørgaard kaldte, nej, det er glemt. Det er okay. Den stilling, man har. Når man lige har den, rører ikke bremsen, men man har den i klar til at jagte bremsen ned. 10-2. Nå, ja. Ikke? Okay. Jo. Ja. Og Garito, det der spil på TVP, undskyld, det er et hårdt, men på Kanal 5 og Kanal 4, om formiddagen, ikke? Garito? Nå, ja, det hedder med det de der kokainfyre. Woo! Så kan vi. Så kommer den næsten fyldt. Woo! Det der, ikke? Ja. Hvornår Kaletti vil de enten stoppe Kaletti, eller også, hvornår vil de planke Kaletti? Og nu har Dansk Tipstjeneste planket Kaletti. Har de planket Kaletti? Jeg sidder nu med en spilleplade, og det, der faldt mig i øjnene, det var, at der var jo spisesedler og reklamer over alt omkring kiosken for det her. Så har der været en anden butiksindretningsdekoratør. Nej, det er Peter Myggen. Og det er rigtigt, at Peter Myggen har været her. Det er rigtigt, jeg så ham sgu da godt i formiddag, så jeg tænkte, laver de Nicolaj og Julie 2, så er det der, det, han har været nede at lave. Nej, Peter Myggen har lavet reklamepenge. Peter Myggen har været nede og udsmykke vores kiosk her i DR-byen. Så står der, fritskraber du et rødt ord på spillepladen, så vinder du 10.000. Så tænker jeg, vil godt vinde 10.000. Fritskraber rødt ord? Nu har jeg så købt en spilleplade, der hedder Bogstavjagt. Og prøv lige at kigge på det. Altså, det er sat med... Jeg bliver nu ragt en spilleplade. Hvad er det, man skal? Ja, den er godt nok indviklet. Der er jo flere forskellige spil her. Der altså, er jo spil nummer 1, dine bogstaver. Spil nummer 2, selve spillepladen. Og så er der spil nummer 3, hvor du skal kontrollere antallet af ord, der er skrabet fri. I Kaletti, ikke? Mm. På TV Danmark. Der skal man bare ringe ind. Og en sms koster 66,5 og et opkald. Altså, man skal i hvert fald gennemsnitligt kommer man til at ringe 6 gange, ikke? Det er 6 gange 250 kroner per opkald. Godt. Og så er man igennem, og så er det ikke det rigtige ord. Men der ved man jo ligesom, at de tager røven på en. At det fusker humbug hele spillet, ikke? Og dem, der selv ringer ind udenom det. Men i det her nye fra Quick... Der ved man, det går til spejderne, FDF og fodboldklubber, ikke? Men det er sådan, friskraber du et rødt ord på spilpladen ved hjælp af dine bogstaver, så vinder du 10.000. Så er der 3 forskellige spil. Ja. Inden dagen er omme. Må jeg skrave noget? Ja. Hvad skal jeg skrave? Har du en mønt? Hey, man kan skrave ordet Jordan. Så er han blevet til en spilleplade. Jeg har en 2 kroner. Kom igen. Hvad skal jeg? Hvor skraver jeg i fælde? Jeg ved det ikke. Hist og pist. Jeg kan ikke finde noget spil. Må jeg skrave ordet Jarl ud? Ja, gør det. Jeg har nu skrevet ordet Jarl ud, og ved du, der er nede under? Mm. Der står også Jarl. Nej. Bare med lyserødt. Så er det dig. Er der så 10.000? Jeg tror, der er 10.000 hjemme. Skrab alle de tilsvarende bogstaver på spillepladen og bonusordet fri. Ja. Skal jeg så tage fri? Prøv at skrive fri. Er det der? Nej, ordet er der som sådan ikke, men jeg kan godt ud af nogle andre bogstaver. Men kan du finde F og R i, så har du fri. Og klokken er kun kvart over. Der var et F. R. Men det er så nu, det er ikke fri, det er riff. Det er min gamle hund. Har jeg så vundet? Nej, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det sgu ikke. Prøv at sætte ild til den. Jamen ved du, har vi ikke en varter? Nej, så kommer Søren Pind og skyder dig. Nå ja, det er faktisk rigtigt. Og I faste på. Det, jeg ved godt, det er måske også det dumt at bruge. Det er, ikke så, det er måske ikke så god radio, men... Nej. Jo, og dog. Bonusord gevinst. Frit skraber du et rødt ord på spillepladen. Ja, det har jeg gjort. Bogstaver. Prøv lige se, der står Jarl. Vinder du 10.000. Ring. Og så mine... Nå, nu... Okay, så det her, det er mine bogstaver. Hvad er dine bogstaver? Det er N. H. Pis. U. Pis. I. I. K. K. O. O. B. B. D. G. C. E. Ø. Å. Y. V. F. U. Næ, J. W. A. S. E. Fandt med mange bogstaver. Fisse. Jeg forstår det ikke. Helt seriøst. Nej. Det er sætme mærkeligt, det her. Må ringe til Peter Myggen. Skal vi ringe til Peter Myggen? Helt seriøst. Er nogen, der har Peter Myggens nummer på redaktionen? Så ringer vi til ham. Vi ringer til Peter Myggen. Så må han fandme forklare det. Så må han altså forklare, hvordan det her spilbladet. Jeg forstår det simpelthen ikke. Du har betalt penge for den, ikke? 30 kroner. Ja, så skal de penge altså også hjem på den måde. 3 ord giver 30 kroner. Ja. 10 ord giver 600.000. 10 ord giver 600.000? Tag da det. Og et rødt ord, 10.000 kroner. Jeg skulle bare stoppe ham der. Vi ringer til Peter Myggen, men det skal vi gøre det. Jo. For han ikke jodler, men så er vi fat i ham, ikke? Jeg kan godt finde på at jodle eller klæde ud som en fugl. Jeg kan godt lide ham. Det kan jeg da også. Eller under DM indsamling med en Carlsberg-trøje. Men det, vi ringer til Peter Myggen om lidt. Det bliver simpelthen nødt til. Det kan jeg mærke. Velkommen til De Sorte Spejdere. Hør lige et dejligt stykke musik, vi har lignet op. Ja. Det er Muse for fan. Velkommen. Muse, Map of the Problematic. Du lytter til De Sorte Spejdere direkte her på P3. Og jeg vil godt lige læse... vi har ikke kunnet få fat i Peter Myggen, for vi har simpelthen ikke hans telefonnummer. Nej. Og han er jo også i den forstand, kan man sige, ansat til at være deres ansigt. Det er jo ikke sikkert, at han rent faktisk ved noget om det. Hold nu, drenge. Læs jer nu frem for fanden. Idioter har en eller anden fra Nobels fredspriskomité åbenbart skrevet. Nå. Som det lykkes, eller Holger Bæk har måske, altså jeg ved det ikke, det er svært det her. Og så, men nu prøver jeg, I skal skrabe et bogstav ad gangen, og skrabe det tilsvarende bogstav på spillepladen. Og så gælder det om at skrabe så mange ord fri som muligt. Prøv at gøre det. Men du har skrabet en del, så du sådan set kan sige lidt bagefter. I skal skrabe et bogstav ad gang. Okay, H. Der er jo 250 bogstaver. Jamen, så skrab H. Og skrab det tilsvarende bogstav på spillepladen. Det forstår jeg ikke. Nå, herop. Ja. N. N. Okay. Godt. Fik du den? Jamen, der ligger et N ned under der. Jamen, så tag det. Bonusvalg. Der står også vand nedunder. Bonusgevinst. Er det godt? 30 kroner. Har du vundet det? Men så står bonusgevinst. Nej, din gevinst for et friskrabet bonusord, det er 30 kroner. Det er sgu da meget godt. Men det var, hvad du gav for den, ikke? Jeg har stadig ikke fået gjort den der juleklænder færdig, som jeg havde. Gevær. Nogen har en lighter, så sætter vi ild i det lort. Jamen, vi må ikke brænde noget af jer. Jeg er lige glad. Gør et eller andet. Virker webcam? Ja. Det er bare sjovt at brænde noget af, når folk kan se jamen, det. Jamen, webcam virker. Okay. Men jeg tror bare, med hensyn til dem afbrænding, ikke, Anders? Ja. Der har vi jo lige aftalt, at den... Kan vi... Den hest skal vi ikke... Kan vi ringe til brandmændene her i huset og sige, at vi brænder en spilleplade af? Bare så, når brandalarmen går i gang om lidt. Nej, vi kan åbne døren derude for, og så, nej, så går vi den anden alarm i gang. Nå, det er ikke engang løgn. Så kommer Søren Pind jo og griller os. Nej, han skyder os, ikke? Eller ikke os, men bare... Fuck, hvad ved det? Det er jo altså, helt seriøst. Kan du huske i sidste uge? Undskyld, Anders. Jeg sidder i min spilleplade, jeg godt vil sætte ild i, fordi... Ja, men det kan du ikke at det her forpulede Garito Jam for Danske Spil ikke fungerer. Er fuldstændig uoverskueligt, og jeg ser det ikke som om, det er mig, der er snot dum. Nej, du er bare have et sted at være. Jeg gider ikke at krølle det. Jeg vil brænde den her. Jeg kan ikke gøre det herinde, så går brandalarmerne bogstaveligt talt i gang. Vent til i aften, Anders, så skal du nok finde et sted. Okay. Lige over på den anden side af gaden. Det er selvforsikret, vi har ingen indboforsikring. Nej, det er vi. Så hvis der går ild i noget her, jamen, der skal ikke går jeg ud på gaden, så... Så jeg sat ild i IT-universitetet. Jeg skal ikke sætte ild i flere skoler. Nej, der skal ikke brændes noget. Pis. Vi skal slet ikke tale om ild. Jeg sætter ild i den her indprogrammet om. Helt seriøst. Jeg gider ikke, at det her ild... Jamen, vi skal bare ikke snakke om ild. Bogstavjagt. Nå, nu er der en, der har sendt... Er der en vejledning? Jamen, det er der mange, der spørger, hvor svært kan det være at skrabe? Jamen, det er jo ikke bare at skrabe. Der er også en, der har sendt Peter Mykens nummer, så kan vi måske få det ordnet. Så prøv at ringe til ham. Jeg ved ikke, om det er det nummer. Skal prøve? Jamen, hvis det er det nummer, så er det jo heldigt. Ja, hvis det ikke er, siger vi bare undskyld. Så siger vi bare spørg det der med, har det gris til og sådan noget. Ja, vi skal bare lige skrive nummeret ned. Okay. Nej, ved du, jeg slukker lige. Kan du så ikke sige det til mig? Har du det der? Jamen, det er den sms, der kommer 14. Jamen, jeg kan ikke både ringe op over sms. Okay. Ja, men vi slukker lige mikrofonen. Et sekund. Ja, et sekund. Så okay. Vi er ikke, det er Peter Byg. Der bliver sendt en sms med information om dit opkald. Hvad? Der er i øjeblikket ingen forbindelse til telefonen. Det er Peter Mygging. Han har aldrig tændt, når han er på Garito-runden, som det hedder. Rundt med plader. Ja. Nå, jo. Må jeg lige sige noget? Ja. Knuppen. DR's flagstang har igen fået rejsning. Det var fandme heldigt. Knuppen, guldknuppen, messingknuppen, allerøverst på DR's... flagstang, som jo er Danmarks tredje største flagstang. Ja, er igen kommet op og stå, som man siger. Og jeg ved, at i morgen vil man prøve at lave en officiel flagdag her i Danmarks Radio, fordi der har DR Update nemlig premiere. Så spørger du muligvis dig selv, kan du det? Hvad er DR Update? DR Update, var det ikke dem, der kørte spots for her på radioen for cirka 3-4 måneder siden? Ja, 6-7 måneder siden. Jo, hvor var at nu var Danmarks nye nyhedskanal i luften. Ja. Er det den, der kører spots for nu i radioen over fjernsynet igen om, at nu starter den? Hvad var så, der startede der for et halvt år siden, tænker man så måske? Jamen, var det ikke DR Update? Det hed DR Update. Er det, at den der update, der nu fra premiere i morgen, er det stadig med hendes sportsverden, og hende, der ikke var, kunne finde ud af, eller på TV3? Er det? Det er update starter altså i morgen. Ja. Premiere i morgen. Men startede også i september, ikke? Men er det update den samme fjernsynskanal, eller internet, eller portal, eller den fjernsynskanal, som man har kunne se på fjernsyn i lang tid, hvis man har haft satellit? Nej, det kan ikke passe, at DR selv er det samme to gange. At det er update den kanal, hvor at et nyhedsindslag ikke må vare mere end 4 sekunder, fordi hvorfor skulle man da smide noget baggrund og noget lidt journalistisk tæft ind i et indslag? Nej, det skal jo kunne streames. Er det den der update? Nå, er det den der update i morgen, fordi at de er kommet ind i Glentevejens antenneforening og på TDC's kabelnet, at de nu har premiere? Ja. Det tror jeg faktisk, det er. Men knuppen er... Der er rejsning, og knuppen er der. Vi satser på, at det bliver officielt flagdag i morgen, så hvis du kører forbi der byen i morgen, så hold vil du sige, lige til siden. Det er den honnør for det at update, ja. Den helt nye nyhedskanal i Danmark. Vi glæder os rigtig meget til at give danskerne nyheder på cirka 4 sekunder per indslag. Anders Lund Madsen, ja. Det er et stykke musik, du har valgt. Ja, det er fra Australien. Det er Eskimo Joe med et nummer, der hedder New York, fordi der skal vi over og på det, der hedder studietur for... Jubi! Ja, det er vel egentlig ikke licensmidler, er det ikke, Anders? Det er faktisk ikke engang licensmidler. Det er det, der hedder en uddannelsesfond. Så er det nogle andre steder, men vi har haft snabel ned i en eller anden offentlig kasse. Ja, ja, det er så en kasse, hvor alle dem, der betaler til Journalistforbundet i Danmark, tror jeg nok. Ja, det er mig. Det er fagforening, det er helt lortet. Det er så mig. Så kan man søge en uddannelsespulje, og så kommer man, kan man søge, så får man lov til at komme afsted. Så bare roligt, det er ikke licensmidlerne, vi skal have sted for. Nå, det er egentlig ked af. Ja. Ikke fordi, men jeg kunne da godt... Få altså, noget for licensen? Jamen, licens Lars. Ja. Vi har fået Peter Myggens nummer. Ja, og det betyder, at nu kan vi måske få rundbarberet den ged. Så vi ringer Peter op nu, og det håber jeg virkelig, at Peter gider tage den. Ja, det håber jeg også. Fordi nu har vi haft 3 udgange om den her historie, ikke? Ja. Har du ringet? Jeg ved ikke, om vi har 3 udgange. En nogen af dem er rigtig sjov. Vi har prøvet at banke på nogle døre. Ja, vi sætter i den. Kan du finde din hoveddør, så klarer vi resten. Ja, jeg kan godt lide de der fra Danbrug. Ja, men den der hoveddøren. Hallo? Velkommen til duetsvar. Indtal din besked efter tonen. Duetsvar, det betyder nu... Hej Peter. Hej Peter, det er Anders Anders fra De To Spejder. Du har duetsvar, så kan både kone og dig høre, at vi lægger den her, fordi du får det på din mobiltelefon, I får det i hjemmet, og I får det i sommerhuset. Og I får det på båden. Ja. Og i campingvognen. Peter, vi havde et spørgsmål til dig. Han går noget skrab. Men det er som om, at når vi spørger, om du vil være med i vores program, så pokker vi dig. Så er du syg. Ja, eller også så er du væk. Men så kommer du med en juleplade, så vil du godt ind. Ja. Nu sidder vi med en dansk spilleplade, Bogstavjagten. Og den vil vi sådan set godt have skravet lidt væk. Men det kan vi så ikke. Peter. Hej, hej. Hej. Moin. Skal vi ikke tage en program senere? Det er en god idé. Jeg kommer her. Her er, kære lytter, hvad vi har valgt at bringe i Det Sorte Spejder denne mand. Hvad vi regner med at vælge at bringe. Vi skal snakke om, knuppen er tilbage. Det har vi gjort. Det er update. Så skal vi svine Socialdemokraterne til. Ja, det er altid sjovt. Det glæder mig meget til. X-Factor skal vi derimod hylde. Skal vi også, svine lidt til. Vi venter på at se tallene for fredagens udsendelse er kommet ind og se, har de hjulpet af TV2 fjernet vind med is. Og Six Feet Sommer skal vi også lige huske at vurdere fra i går. Ikke? Naturligvis. Spændende afsnit i går. Så skal vi forbi Den Blå Avis. Ja. Så skal vi forbi vores nye indslag, Kunstkalenderen. Som er noget, vi har lånt fra Kanonkongen. Mm. Og det er jo, jeg vil sige, mange af os højpandede, venstreorienterede intellektuelle. Mm. Vi har jo set meget frem til den her weekend, for at det nye skuespilhus blev indviet. Du var der jo. Med hjælp af Adrian Hughes. Ja, og bemærkede man... Og der er der set en mand, jeg har set om det, eller hørt om det, sådan nogle porno-noveller, men jeg har aldrig ligefrem set en mand komme så mange gange. I løbet en aften. Nej, han havde jo et sæddræn. Jeg ved godt, det lyder lidt ugært. Det er lidt ugært, og man er lige kommet hjem fra arbejde, og måske endda ikke engang det. Nej, undskyld. Men det er også, fordi det bare var en overvældende oplevelse at se, fordi jeg så nemlig også, at der var simpelthen lagt lille kateter ind for at kunne tage det store flow af drengevæske. Men det var godt, at han kom af med det, kunne man se. Og det skal vi tage behandle. Ikke i væsken, men... Var det en kano, du har i bukserne, er du bare glad for at se mig? Yes, godt så. Så skal vi forbi Medier. Medier, det er et indslag, jeg slet ikke har hørt om. Jeg glæder mig meget til at se det. Det er... Nej, jeg tror ikke, det ser. Det er jo radio. Ja, det er radio, ja. Så noget med en VVS-reklame. Det kender jeg ikke noget til. Det bliver godt. Og så er der Søren Pind, der forudsiger civilisationens sammenbrud på grund af optøjer. Det glæder jeg mig også til. Men så glæder jeg mig også til, at vi skal forbi varm is. Så det, vi kommer forbi det. Ja. Fordi det er jo sådan, at udover at man har flyttet varm med is på TV2 til kl. 21, fordi at man er blevet tævet af X-Factor på DR1, så har man altså også gjort det... Jeg vil ikke sige, at man direkte har snydt. Nej, men man har lavet det audiovisuelle udfordringer, kan man sige, eller audiovisuelle spidsfindigheder, der gør, at nu er programmet virkelig top-tunet. Ja. Så skal vi spille tillidsbingo. Det skal vi. Og så er klokken blevet 4 deromkring, ikke? Er det ikke rigtigt? Så er den dag gået, kan man sige. Jeg synes, at vi skal kaste os ud i kunstkalenderen om et øjeblik. Ja, men først et stykke musik. Det er svensk, og det er et nummer af en gruppe, et indmandsprojekt, som hedder Sagrot. Og det er måske de bedste nummer, der nogensinde lavet i Sverige, synes jeg. Det er det Kostgrøs og Spejler, det er vores hjemmeside. Der kan du se, hvad det er for noget musik, vi spiller i programmet lige netop nu. Sagrot med Alt som er dit, Alt som er dit. En sang om, ja, en kedelig episode i en park. Vi har verdens bedste lyttere, og det ved jeg godt, der er mange andre radioprogrammer gennem tiden, der har sagt, de har. Men det har vi. Ja, vi har. Og jeg vil godt... Bettina Nielsen blandt andet har skrevet til os. Hun er BA i jur. Jeg tror, hun er bachelor i jura. Mm. Så meget ved jeg. Mm. Hun har skrevet følgende. Og jeg ved godt... hold nu kæft for den bogstavjagtblad. Nej. Mm. Hvad siger først du? Ser du på dine bogstaver. Altså, hvor har du dine bogstaver? Det er dem her op til venstre. Okay. Hvis det første bogstav er A... Er det det? Så skriver du alle A'erne fri. Det er så N mit. Så skal du strege alle N'erne fri. Hvad skete der? Har du der vundet? Er mange N'er. Har du vundet? Ned. Okay. Hvis du bogstaver nok til hele ordet, har du et ord fri, og du har tre ord fri, har du vundet. Så tager du næste bogstav og skraber alle K'erne fri. K'erne? Har du et K? Nej, jeg har H. Nå, det er okay. K var bare sådan et eksempel, ikke? Ja, men jeg forstår det simpelthen ikke. Prøv at, der er Tobias, der har skrevet. De bogstaver, der forekommer i det, der hedder dine bogstaver, ikke? Ah. Det svarer til mine bogstaver. Skrab de tilsvarende på den store spilplade, og hvert ord, der skrabes helt frit, tæller som et helt ord. Da, ikke? Jeg er ikke verdens klogeste mand. Nej, nu står det her. Peter, han har skrevet, skrab alle felterne og gå ned i kiosken og få den præmiesøgt. Ved du hvad, det gør vi sgu under nyhederne. Så skal vi se, om vi har vundet. Hvis vi har vundet 60.000, ikke? Der er også Henrik, der siger, vi bare kan ringe. Hvis vi har vundet 600.000, ja, så vil jeg godt dele med alle dem, der har sendt en mail. Nej, ved du, så holder vi en fest. Ved du, så vi gør? Så holder vi fest. Så laver vi en madfestival herude. Så tænder vi på container. Skal vi ikke gøre det? Så laver vi en madfestival herude, så kan man komme for gratis stenbiderovn og pillerejer. Og så hen, når det bliver mørkt, så tænder vi et par container. Skal og en enkelt skole. Ved du hvad? Og hygger os. Så sætter vi det i IT-universitetet. Og så, fordi at vi ikke har væresteder nok, så sætter vi ild, eller bosteder nok, vi har ikke gode steder at bo for unge mennesker, så går vi over og sætter ild i det der kollegiet herovre. Der er to lige ved siden af anden. Og så kan vi tage kurer med, men det er ikke så meget, fordi vi har noget imod universitetet. Det er så fucking det er bare, fordi vi har noget imod fucking film- og medievidenskab. Så er det hele bare udryddet på en gang. Og alle de film- og medievidenskabsstudiner, som gennem tiderne har ydmyget os. Ja, fuldstændig ved at se arrogant på os, når vi sidder og spiser frokost. Fordi vi har været inde til Chuck Norris. Ja, og hvad så? Han lever længere end jer. I filmhuset, men okay, se mig. Ja, du er ansat i Danmarks Radio til en pose chips og en cola om måneden, og så bor du over på det kollegie, vi brænder ned om lidt. Okay. Vi gør det selvfølgelig ikke. Nej, det er satire og space. Vi skal forbi noget nu. Et indslag, som kunstnere. Jeg kunstner nu, at jeg ikke ved, hvor vi er henne i udsendelsen. Jamen, vi er der, jeg tror, vi skal spille en plade. Ja. Spille en plade. Et af de bedste numre, som Interpol har lavet. Mm. Direction. Og så går der film- og medievidenskab i den om lidt, kære venner. Ja. Vi går i kunstkalenderen. Hør lige det der. Hvordan de bygger det op. Danmarks nye skuespilhus åbnede weekenden. Hus for hele Danmark. Så godt så. Det er jo Interpol, og dem har jeg altid været tosset med. Ja. Jeg er virkelig vild med Interpol. Da jeg så hørte forsangeren lyde kæreste med Helena Christensen, ja, så tænkte jeg sådan lidt, for det var altid været lidt irriterende at læse og høre om alle hendes rockkærester og skuespillerkærester og sådan noget. Men hun er sikkert god til at høre efter nede i øverummet. Så siger Helena, vi skal ikke lave noget te. Og det rock ser han godt lige. Ja, det kan det godt være. Kære Anders, her kommer der et indslag, som jeg godt vil præsentere lytterne for. Det kommer her. Prøv at lytte godt efter. De sorte spejdere præsenterer kunstkalenderen. Now in high definition. Danmarks nye skuespilhus åbnede i weekenden, ja, og sikke et dejligt hus. I lørdags på DR2 havde man jo henkogt, skulle jeg til at sige. Man havde hensat, hvad hedder sådan noget? Rydflade. Ja. For at hellige sig åbningshøjtideligheden, som jo bestod i, at Adrian Hughes fra DR2's smagsdommerne havde fået pænt tøj på. Mm. Og dels i nye, eller TV-avisen kl. 18.30, og så senere hen kunne stille om direkte fra det nye skuespilhus og fortælle om alle de honorationer, som kom og det stykke, man skulle se, og huset som sådan. Så var der fra klokken 8 til klokken 11, velsagtens, selve stykket. Det var noget hamlet, det kunne man ikke se. Og så der viste de en film, og så kom han så tilbage igen efterfølgende, ja, og fortalte mere. Ja. Og der havde han så også besøg af nogle anmeldere, som kunne fortælle, hvordan stykket havde været. Ja. Og jeg må sige, hamlet er jo et nyt. Ej, jeg har faktisk lavet at fortælle, at Nicolas Bro skulle være helt fantastisk i stykket. Det var så high class Denmark, det var virkelig overklasse på alle tænkelige måder, der var der, at selv hovedrolleindhaveren og nogle af de andre skuespillere havde ikke engang kunne få deres familie ind. Nej. Det var sådan lidt, det kan vi ikke, fordi at Adrian Hughes, han skal ind og se det, og han er jo så højt på strå. Og man har inviteret, sjovt nok, alle de kongelige skuespilleres andre, altså Henning Jensen. Ja. Skuespilleren, som man kender, når man ser, men også når man hører hans stemme. Men ellers kan man ikke rigtig huske, hvordan han ser ud, fordi han har det der ny med navn. Fantastisk skuespiller, ja. Han var med i byggeudvalget. Ja, han er med i bestyrelsen. Ja, så derfor har han fået en billet, ikke? Ja. Han er vel ansat på det Kongelige Teater, jo. Præcis. Det er ligesom sådan en overmålskontrakt i forsvaret. Ja. Man skal altså, flytte rundt. 30 eller 60 års... ja, her skal du bare flytte. Vil du være på Kongens Nytorv, eller 400 meter længere ned vejen ved vandet? Hvad vil du helst? Eller vil du 700 meter over på den anden side over i operaen? Mm. Der får du naturligvis din egen båd, hvis du er fastansat. Fordi så skal du køre hele vejen ud om Christianshavn, hele vejen ud forbi golfbanen og det gamle BRV og halvandet. Det er lige lidt for langt, det der er, når man er overmålsansat på det Kongelige Teater. Mm. Men hvorom alting er, og det her dejlige hus, det blev festet, eller festet, det blev fejret på behørig vis. Ja. Og TV-redaktionerne rundt omkring, som I nævnte, og Adrian Hughes, ikke? Mm. Altså, der er ikke en eneste, der har sagt noget. Og jeg har ikke været i huset. I aften ved jeg, at der kommer en dokumentar på DR2 om huset og bygningen, opførelsen af huset, ja, som man bør se. Ja. Men der er jo ikke nogen her i Danmark, som har sagt noget rundt om det her hus. Nej. Det er en perle. Men det er det der. Og de sten, der er gået til huset, er jo lavet specielt til det hus. Ja. Og det, prøv lige at sige det om en eller anden skide karré ude i Tingbjerg. Ja. Det er sgu ikke nogen sten, der er gået specielt til det. Det er bare metersten nu. Det kan du regne. Eller gasbeton. SF-sten, ikke? Eller. Men her har man fået et hus, som vi virkelig har behov for, som er et nyt skuespilhus. Man havde jo Stærekassen. Mm. Det har man sådan set stadig, men den er aldrig nogen, der kunne lide. Ja. Jeg er ikke helt klar. Anders, ved du, hvorfor de ikke kan lide den? Jeg ved ikke, hvad Stærekassen er. Det er den der inde ved Kongens Nytorv. Der står sådan noget over på den anden side ved Tordenskjoldsgade, som er sådan en kæmpestor skur, som er Stærekassen. Den blev bygget i starten af 100, eller sidste 100. Den er ingen, der kan lide. Ja. Den ligner det andet. Og så kan du huske, på et tidspunkt, så havde de jo fået lavet sådan en mock-up, fordi de ville lave et nyt skuespilhus inden der, hvor Stærekassen var. Så skulle Stærekassen rives ned. Så lavede de sådan en kæmpestor, ligesom Lego-model og stillede den op derinde. Altså, det bare var nogle plancher, ikke? Ja. Og så, hvordan ville det se ud? Nej, det var ikke rigtig noget. Så gik det nogle år, og nu har de så lavet det der skuespilhus. Godt. Jeg vil sige det sådan, at kulturmedarbejdere, det er kulturjournalister, når de får frit løb, ikke? Så går det amok i metafor og løbstale. Og prøv at høre her, hvordan ordene flyder for henholdsvis Gita Nørby på ja, men henholdsvis Gita Nørby vil sige, at det er en meget, meget smukt indslag, som jeg sad og hørte og blev helt bevæget, fordi Gita Nørby er jo vores store grand old dame. Ja. Vores Jean-Claude Van Damme. Præcis, som jo altså er kvinden i meget store pleter, ikke? Ja. Og som på en måde er vores folkesjæl, ikke? Mm. Med hendes mønner og sådan. Og når hun udtaler sig, så er der grund til at lytte efter. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hele Danmark var naturligvis ikke inviteret med i lørdags. Det er fordi, jeg ikke har plads til hele Danmark. Det er fedt, at jeg kan godt afsløre grunden til, at der måske nogen, der tror, at hun er fuld eller nej. Nej, Gita drak ikke til fredag eller til introbaren der. De har også en universitet, eller ligegyldigt. På DR1, der så jeg nyheder kl. 18.30. Okay. Og Adrian Hughes var ligesom igennem for at tease, hvad det var, der skulle ske. Ja. Og det, der er det gode, det er, at Adrian Hughes helt sikkert arbejder på at blive den næste DR-eventvært. Det tror jeg. Fordi er der en, der havde så meget styr på det med at sende direkte, ja, improvisere, kommentere den røde løber. Bare gribe øjeblikket, så lave små chit-chatter med de kendte og sådan noget. Det er en fantastisk til. Ja. Det gode var også det, Adrian Hughes lavede i nyhederne kl. 17.30, 18.30, ja, og inden han skulle sende, hvor der bliver lagt over til ham, at ingen ringer en... Ja, Steffen Kratz' kæreste, og prøv at høre. Kiggede ind udefra. Nå, det er ikke det. Skal man sige, det er Jørgen Anton. Det er Jørgen Anton. Andre kiggede ud og kiggede på dem, der kiggede ind indefra. Nå, okay, så er med. Åh, det er okay, ja. Det er meget vigtigt, fordi Jørgen Anton er jo Danmarks Radios... Vagn Simonsen. Vagn Simonsen jam, kan man sige. Ja. De har også en på TV2, hvem er det, der laver det? Det laver er også Vagn Simonsen. Nej, det er ikke Vagn Simonsen, jeg har fået en ny. Ja. Det er også lige meget. Men Jørgen Anton, i hvert fald, det man kan høre, når folk laver indslag i TV, som ikke handler om noget, det er, at de går en oktav, halv oktav ned i stemmen, ikke? Ja. Og lidt meget luft mellem ordene. Og så skal jeg love for, at metafor... Det flyver. Helvede kører. Nogen kiggede ind udefra. Andre kiggede ud og kiggede på dem, der kiggede ind indefra. Og så var der dem, der kiggede for neden. Kiggede ind under det nye Kongelige Teater, kiggede efter bomber og lignende. Og så skal vi jo ikke glemme dem, der kiggede på tallerkener og pudsede dem, når det var nødvendigt. Og Adrian Hughes, du vil føre seerne igennem denne festaften på DR2. Nu har vi set forberedt. Jazzbandet lige sat i med tonerne fra T for 20, og det er måske Danmarks mest fashionable selskab, DR2 har inviteret sig selv til, når vi sender senere i aften her kl. 19.20. Vi glæder os jo selvfølgelig til at se stort set hele kongefamilien. Hendes Majestæt Dronningen ankommer sammen med hans kongelige højhed, prins Henrik, og før da ankommer hans kongelige højhed, kronprins. Bemærk Adrian Hughes i den kongelige... Oj, nej, nej. Åh, det klør knap på. Jeg kan love dig for, at... de slanger, vi talte om tidligere, der var sat på ham i aftentagene, de korrigerer ikke, eller nej, hvad det hedder. Nej, de korrigerer ikke. Det sprøjter ud af ham som en... Det er flow-radio, som man siger. Strøm af mandemælk. Prøv at høre. Det er helt sindssygt. Kom nu. Det er dronningen ankommer sammen med hans kongelige højhed, prins Henrik, og før da ankommer hans kongelige højhed, kronprins Frederik, sammen med hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary. Men derudover så vil der også komme et syndigt opbud, havde jeg nær sagt, af alle mulige andre kendte og folk, som er et eller andet inden for kulturmusikken her i Danmark. De er der næsten alle sammen. Tonsvis af kendte skuespillere, masser af filminstruktører, teaterinstruktører og hvad ved jeg. Og så glæder jeg mig jo meget til at drille kulturministeren Brian Mikkelsen med det faktum, at han rent faktisk var imod skuespilhuset, dengang det skulle bygges. Der vil jeg lige sige, for seer, der så sidder og tænker nu, gjorde han så det? Nej. Nej, det gjorde han så ikke rigtigt, for han turde ikke rigtig stille spørgsmålet, da Brian Mikkelsen så stod foran ham, kan man sige. Han stillede det faktisk, men han stillede det afmonteret. Ja, det kan man sige, og Brian Mikkelsen svarede øvrigt alt for godt på det i forhold til. Jeg tror, at skuespilhuset er flot og godt og smukt og dejligt. Det er sikkert på det. Men det er bare smukt at se, når der går selvsving i den. Yeah. Det er dejligt. Det er også dejligt. Ja. Yeah. Det er jo Depeche Mode. Og må jeg sige den forbindelse, som ikke rigtig er noget med det at gøre andet end, at det var i år, at Yasuo spiller i Danmark den 27. maj. Billetsalget starter på fredag den 22. februar. Ikke? Ja. Sådan. Ja, har det lidt med det her at gøre? Ja, det har det jo. Det kan man sige jo. Fordi? Og Vince Clark jo var med i Depeche Mode. Præcis. Men han var ikke med på det her nummer i øvrigt. Men det er for 84. Men det er lige meget. Det er Depeche Mode og People are People. Og nu skal vi nok lukke røven. Skru op for bilradioen, eller hvor du sidder. Det er bassen pumper. Du lytter til De Sorte Spejder. Vi sender her direkte på P3. På og vi vil gerne sige for dem, som ikke hørte det i fredags, at Yasuo med Vince Clark og Alessandro Moyet kommer og spiller i København, og det gør de den 27. maj 2008. Billettallet starter på fredag kl. 10 via Billetlugen og selvfølgelig i Fona. Og i samme moment. Samme. Sammenhæng sammen. Samme skuespillerhus. Det er et hus for hele Danmark, jo. Ja, det er en gave. Det er en gave for hele skuespillet. Gave. Jeg vil bare sige, at for dem, som vil vide det, for nu er der kommet en officiel pressemeddelelse også. Hvad er det, du går ind ud på? Det er, at de to Yasuo-albums, Upstairs at Eric's og You and Me Both, de to studiealbums, de nede at lave, de bliver genudgivet nu i remastered versioner, hvilket jeg tror jo godt, de kunne bruge nogle, altså, fordi nu kommer det til at og så også sige, uden, det er måske dumt, men denne uge kan man jo netto købe sådan en pladespiller. Ja, det kan du godt fortælle. Ja, man kan jo godt det. Ja. Det er bare fordi, jeg synes, det er så funky. Ja. Altså en pladespiller, så er der USB-stik i, og så kan man sætte det i sin computer den anden ende, og så kan du få alle dine gamle LP-plader ind i computeren. Ikke at man gider at høre dem, men så har man muligheden for, det der funky for 400 kroner. Ja, det er super smart. Ja. Der er nok et eller andet ved. Der er nok noget slut. Der er noget lød ved det. Ja, der er noget lød. Det er det samme. Jeg så også, der er PCU i Aldi, og så er det, man tænker. Har man lyst til at købe en PC i Aldi? Ja, hvis, og det er ikke. Åh, ja, jo, fordi det kan man jo sagtens. Problemet er, at hvis den går i stykker, og den skal repareres, så står der en hotline i Tjekkiet. Så står du med flaskedrengen, ikke? Som står der. Hvad sker der, mand? Hvad snakker du om? Køb, mand. Skal jeg sætte i den så? Acer. Det er en Acer, man kan købe. Det er en Medion. Medierne er en Acer. Og der er ikke noget galt i det. Nej, overhovedet ikke, for det er bare, man betaler ikke særlig meget. Altså, man betaler måske rigtigt, kan man sige, men man betaler nogle penge for det, når man vil det. Ja. Men det er lige meget, det er mere det, der problemet, det er. Men så siger support. De jo, ja, men supporten, det er samme værksted, som Foner bruger. Og netop derfor skulle man så ikke købe den. Kære lytter, velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere her på P3, hvis du netop har tændt for dit radioapparat, uanset hvor du må sidde. Er vi usandsynligt glade for, at du lytter med, og hver evig eneste dag henter vores podcast via dr.dk/spejder, som er vores hjemmeside. Og på hjemmesiden kan du også lige nu. Det er godt, du er ok, Brum. Kan du høre mig, ja? Nej, det kunne jeg. Prøv lige. Nej, stoppet det. Tak skal du have. At kan du finde en videopodcast? En videopodcast? Det er en video, hvor Anders og jeg er i Italien. Det lyder også flot, en videopodcast og sådan noget. Og Italien. Men det er bare et ekstra supplement. Et lille krydderi. Ja. Et lille spice. Kære, vi skal sige tillykke til Danmarks Radio. Det skal vi igen. For det er sådan, at X-Factor og TV2, altså DR1 og TV2, jo har kæmpet de sidste fredage. Og DR har vundet, kan man sige, kampen. For en gang skyld. Indtil i fredags. For første gang i mange, mange år har Danmarks Radio flere seere, end TV2 har fredag aften. Det er også fordi, at man sender et godt, gedint underholdningsprogram ved navnet X-Factor. Ja. Og TV2 valgte så at give op i sidste uge og sagde, ved du hvad, vi sender det der varme med is. Endnu et program, hvor de gennempuler noget fuldstændig ligegyldigt feel-good fjernsyn af nogle fuldstændig ligegyldigt kendte mennesker derinde. Og vi flytter det så til 8:55, fordi så satser vi på, at der er flere, der vil se vores program. Ja. Den lille manøvre har ikke rigtig lykkes for TV2, og jeg sidder ikke her for at skal være skadefru eller noget. Det er lidt HV'er har vi da. Jo, det kan vi da. De har siddet i 5 år, eller sådan noget lignende, 5-10 fjernsynssæsoner. Og godt det så. På tronen med buber og hvad ved jeg, ikke? Det eneste, der er synd, det er Lisbeth Østergaard, som er en god fjernsynsvært. Hun skal rodes ind i det moras. Hun kunne selvfølgelig have sagt nej, kan man sige. Hun klarer den op. Ja, jeg kan, kommer lige med det tal. Det er bare statistik jo. Men det er jo bare tal. 1,8 millioner mennesker så X-Factor i fredags. Ja, og det ser samtidig også folk, der har alibi for de mange afbrændinger. Det er så 400.000 flere, end det var i sidste uge, for der var kun 1,4. I denne gang var der 1,8 millioner i fredags. Ja. Til gengæld. Varm med is blev så set af 601.000. Den første afdeling, kan man sige. Men da TV-avisen så er slut, altså man sender jo X-Factor mellem 2021, så er der TV-avisen, så kommer afgørelsens time i X-Factor kl. 21.30. Og Frederik og Raiden. Ja, Raiden, som forhåbentlig der snart ryger ud i os. Ja, det er jo mange tårer, der er i dem jo. Ja, det kan man sige. Ham den lille meget følsomme unge mand. Jamen, det er også godt med følelser. Ja, det er det. Men det, der sker, det er, at da de så kommer på, hvad sker der så med seertallet? Så sker der det, at så er der endnu flere, der ryger væk fra TV2 og varm is, så de kun har 445.000, altså under den gyldne halve million. Uff. Og anden del havde 1,5 millioner seere, altså fra kl. 21.30 på DR1, ikke? Nå ja. Så det er gået rigtig, rigtig godt for X-Factor. Og jeg synes også, det er et godt program, så det er allerede respekt og tillykke til hele X-Factor-holdet, eller til Blue, som er det produktionsselskab, der producerer det. Det er godt lavet. Når det så er sagt, ikke? Så har jeg det sådan lidt, ham der Raiden der, han er ham den transparente, ham som er mere gennemsigtig og mere bleg end jeg er. Man troede ikke, det kunne lade sig gøre. Hvor han er den eneste, der kan synge ud over serberen der, som havde sin søn med, så man kunne få lidt feelings på den konto, ikke? Og så græde far, ikke? Det er anden gang, at de står der til sidst i X-Factor, og ikke rigtig, men alligevel er en eller anden mærkelig årsag. Der er et langt værre problem i det program. Hvad er det? Hvad kan være værre? En 3-grædende mænd. Jo, der er noget, der er. Det er 5 hysterisk grinende jyder. Barbershop-kloner. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Den er jeg slet ikke med på. De der. Barber. A cappella. Vocoloco! Vocoloco, ja. Basics Jam. Det er trættende. Jeg tror, at Remis analyse... Jamen, det er i fredagens udgave X-Factor. Og man kan sige, vi burde jo måske forklare, hvad det er, vi taler om, men hvis der er 1,8 millioner, men der er stadig 3,4, som ikke har set det. Som så lytter til vores program lige nu. Tak. Men der er denne her højskole-sammenkomst af nogen, som kan noget flerstemmigt halløj. Ja, og folk, som vil gå så utroligt godt i en fangelejr. Ja, og de står så der og synger, og de har så været at synge krummesangen osv., og man må sige, at den gode Thomas Blachman var i den grad efter dem. Ja. Jeg tror, det er rigtigt, som Remy så siger på et tidspunkt, at årsagen til, at folk bliver ved med at stemme på Vocoloco, og de går direkte videre til næste uges show, det er alle dem, som ikke bryder sig om Blachman, de tænker, at vi kan hævne os ved at sende 12-12. Og det er en snedig hævn over for Blachman, ja. For det gør ondt på ham. En af de problemer, som Varm med Is har stået over for, det er simpelthen, at selve produktionen er ikke særlig godt lavet. Ideen er dårlig. De kendte, der er med, er ikke kendte. Og det er røvsygt at se folk, der skøjter. Derfor havde man i fredags valgt en ny strategi. Man havde lavet det, man kan kalde Voice TV-strategien, eller MTV-strategien. Eller bare det, der også hedder Wembley-strategien, ikke? Jo, fordi at det, man gør, når... Når noget ikke rigtig spiller. Så hæver man publikum ind. Ja, og så hvis det slet ikke spiller, så begynder man at kaste publikum. Ja. Og så det vil sige, at man finder nogen, der kan skrige, eller klappe, eller huge. Nemlig. Og så stiller man hen i nærheden af en mikrofon. Og det var jo det, der skete, dengang de startede ved Beatles og Elvis og dengang. Fordi der var slet nogen, der var så vilde med Beatles og Elvis dengang. Så de skreg, som de gjorde. Nej. Det var en fjernsynsproducer ved navn Tim Horray, som jo skruede op via... Han havde simpelthen noget applaus liggende. Første gang, det blev gjort, var på et letter på Wembley Stadium. Jeg tror, det var tilbage i 63 eller 64. Det havde en forbløffende effekt. Ja. Og simpelthen siden selvforstærkende. Og det er sådan set den samme teknik, man har implementeret i varm pris. Fordi at på tekst-tv, både på DR og på TV2 osv., tekst-tv, der kan man jo tit se, vi søger publikum. Ja. Og dem, som vælger at tage ind som publikummer til et fjernsynsshow, medmindre de er inviteret eller castet, de er meget gamle damer. Eller folk fra, fra forsorgen, ikke? Usandsynligt gamle damer. 65 ferie og forsorgen, det er så lidt det samme. Men det er sådan nogle publikummer, man inviterer. Og så sidder nogle meget gamle mennesker. Det kan man jo se, når man så deal, no deal, hvem er millionær osv. Og det er dejlige mennesker, det vil jeg gerne understrege. Men det nogle gange kan det tilvejebringe en vis udfordring for det optrædende personale, ja. at mange af de tilhørende er udfordret på forskellige... sansemæssige område. Jeg husker, jeg har været i optagelsen af et programserie, som hed Undergag på TV2 en gang, ja. Hvor der også var publikum, og hvor der altså var på et tidspunkt, hvor der var mange kørestoler. Det er jo en dejlig ting at køre, men så nogle gange, altså, så... Ja, der var en episode, hvor der var en, der simpelthen gled ned af en kørestol under programmet, og så er det begyndt at blive et program, eller en udfordring for selve programmet og underholde folk. Men det, man har gjort med Vild med Is, og det er muligt, nej, det virkede så ikke rigtigt, kan man så sige. Vi har et klip fra fredagens udgave af Vild med Varm Is. Ja. Og sådan her lyder det simpelthen, når de smider Wembley-trækket ind over Tom Hurray's Wembley-træk ind over varm på is, hvor der i fredags kun var fyldt med folk fra 65 ferie i Randers afdelingen, ikke? Det, som egentlig kan vække en mistanke, det er, at det skrig, der hele tiden kommer, det virker påfaldende ens lydende, ikke? Det er sådan set det samme skrig, der ryger hele tiden. Så hvis ikke jeg vidste, at det kunne TV2 ikke finde på, så kunne man godt tro, at det er noget, de simpelthen elektronen klikker på. Ja, men det er det selvfølgelig ikke. Nej, men det, man kan høre, det er altså en kvinde, der virkelig kan skrive fuldstændig på samme måde igen og igen. Vi har fået... fandme stemning, der. Vi skal have filosofen herind og sidde resten af programmet. Ja. Bare klappe hver gang, at der måtte være noget i programmet her. Klappe af. Gider du komme ind? Bare kom ind og skrig lidt gerne. Ja. Allerede nu bygger det op til at blive kæmpe inferno. Ja. Hey. Sådan. Tak skal du have. Sådan. Godt det der. For os måske er grønt til at vine lidt. Hvor kun når vi siger noget, Karsten? Jo, au, og nummer, der hedder Club Thing, og det er jo fra en plade, der hedder Charmed and Strange. Og jo, op. Han er på vores hjemmeside, dr.dk/spejler, kan du se fire numre fra, da han spillede live her i studiet. Og når det er sagt, så er det også i dag, at hans album officielt udkommer i de danske pladebutikker, Charmed and Strange. Du går ned i enhver pladebutik med respekt for dig selv og siger... Med respekt for dig selv, også med sig selv. Med sig selv og siger, halløj, jeg kunne godt tænke mig at købe Joaf, og det staves Y-O-A-V. Betyden ligger, hvis man skal ind, så er der sådan, lige ved New Yorken ligger, og The Young Ones, ja. Hvis man skal ud og finde den selv på hylden. Man kan også bare gå ind på disken og sige, jeg vil godt have den nye med Joaf. Mm. Og så siger han, hvad er det for noget? Og så siger han, det er noget sydamerikansk noget. Det smager godt, du skal høre selv. Vi skal til at spille tennisbingo om lidt, og så tænker du, det var da lige godt tidligt, men vi har rystet posen i dag. Ja, vi har. Yeah. Ved at... jeg er en lille smule træt af det der. Vi har rystet posen Soda Speaks, som man siger, Soda Streams. Så at vi laver tennisbingo først, og så afslutter vi med det sidste klip. Men det er fordi, at det er en lytter, der har sendt et klip til en gammel fjernsynsstation, der hedder TV49, som lå i Odense, blev sendt fra Fyn. Svend Aarhus Grønning hedder han, ham som var chef for hele lortet. Jeg kan som en teaser sige, at på TV49, jeg tror, at det var TV49, jeg ved det kun, fordi jeg bor bommel. Bobamu, kan vi da godt lige sende hilsen til Bobamu, Leffe Sveber. Det er med at høre af mig selv. Og Eik Frederiksen, to gode venner af huset her, har en masse optagelser af det her lokalfjernsyn fra 80'erne og start 90'erne. Og på et tidspunkt, det laver søndagsbingo, der vælter alle kulisserne i studiet omkring. Men de er ligeglade, de fortsætter med at lave bingo. Det her klip, vi skal høre, det er et andet, og det kommer til sidste udsendelse. Det er bare for at tease, det er for hold på lytterne, ikke? Ja, ja. Ja. Men nu skal vi spille et nephew-nummer. Må jeg lige læse den op i journalen først? Ja! Christel sad i toget på vej mod Flensborg i Tyskland og havde godt gang i strikketøjet, da døren til kupéen gik op. Det er paskontrollen, lød meldingen fra den tyske politimand, hvis øjne naturligt faldt på den sok, som Christel var i gang med at strikke. Sådan et par kunne jeg godt tænke mig. Det er nemlig ofte hundekoldt fra fødderne, sagde politimanden, mens han tjekkede passagerernes pas. Jeg skal nok strikke et par til dig, men så må du godt behandle mig. Må du love at behandle mig godt næste gang. Jeg krydser grænsen, svarede Christel med et lunt glimt i øjnene, mens hun lynhurtigt tog bestik af politimandens godstørrelse. Da Christel næste... Ej, Karsten, nu går du næsten også så meget mok. Slap lige af. Da Christel næste gang skulle besøge sin familie i Tyskland, havde hun strikket et par beige strømper, som passede til uniformen, og håbede på, at hun traf den samme politimand i toget. Det gjorde jeg, og hans øjne blev meget store, da jeg overrakte ham strømperne, og hans kollega udbrød der også. Hvad så med mig? Jeg bruger størrelse 41. Og så strikkede jeg også et par til ham. For Christel Rasmussen, som i dag er 73 år, har hendes gode sokker banet vejen til mange samtaler og ikke mindst varme venskaber. Hun har strikket 4.000 par sokker. Det var det, jeg ville have frem til. Borders. Hvad fanden laver Christel frem og tilbage over grænsen så mange gange? Borderslot, du. Hun har været i Bordershoppen, som man siger. Kære Anders, vi skal sende hilsen til en Simon Kvam. Ja, han er fødselsdag i dag. Simon fylder 22. Han fylder 22 sommer. Skal vi ikke høre Blå og Black? Det er rigtig godt nok. Men nehov. Jeg vil også godt sige, og det er uden nogen sammenligning i øvrigt, så er det jo også John Travolta's fødselsdag. Han bliver 54. Det er jo faktisk... nej, det er sgu lidt meget. Om et øjeblik, kære lytter, tillidsbingo i De Sorte Spejdere. Ja. Tillykke til... Simon. Simon. Og til John. Til John. Og til Bubber. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Simon Kvam, 22 år gammel i dag. Flotte fyr. Mm. Og her med Henriette Sendvaldt fra Underbyen og det gode gamle dejlige nummer, som hedder Blå og Black. Men du har lovet nogle bingo-oplæsnings nye tal? Ja, i dag er der en ny omgang Hilda, kan jeg sige, og i morgen, kan jeg lytte. Okay. Jeg kan ikke finde de andre nemlig. Måske kan jeg. Nej, men snak, fortæl du, hvad der sker med det, man gør, hvis man er med i stillesvinget, det er, at man laver en plade med 15 tal i talspændet 0-90, og man vælger selv, hvilket tal. Man har måske et yndlingstal derhjemme, og så sætter man det på. Man kan også bare tænke pladen, om jeg så må sige, eller lave den i fjer, eller i hør, eller bast. Og så sætter man til at vente, så vil der blive læst tal op. Når man mener, man har en række i første omgang, jamen så ringer man ind, hvis man har lyst, til 73 gange 20. Og hvis man så er heldig at være den første, så siger man altså tillidsbingo som det første, når vi har sagt hallo. Det kan så være Anders, der siger hallo, det kan være mig. Det kan så godt være filosofen. Og så tager vi den derfra. Så normalt vil det være sådan, at der er et lille interview efterfølgende, hvor Anders, om man så må sige, fordi han er grand old man i radio, han har sådan en forholdsvis fastlagt skabelon, hvorefter man kører det, og det har tit en god stemning over sig. Så vinder man en t-shirt, og så lægger man røret på, og så er dagen ved det anderledes end de andre, som man siger. Skal bare lige, nu prøver jeg bare lige, undskyld, det er ikke fordi... Nej, og mens du siger, så... Jamen, jeg prøver lige her at køre nogle forskellige... Jeg skal bare høre, om det kunne være nogle af dem her... Som det er fordi, kære lytter, vi leder efter en helt bestemt oplæser. Det er fra DK4's eller Sifu Bingo. Eller Sifas Bingo, hedder det ikke Sifu Bingo? For det bliver sendt op for Aalborg på DK4 hver lørdag og søndag. Og jeg tror, det kan være, kan det være, kan det være den her? Åh, Birte Kær. Nej, er det den her? Med Toffifee. Hvis vi starter i den her ende, diagnostisering og helbredelse, skal vi lige sige... Nej, det er ikke det. Ved I hvad, vi tager bare den nye Hilda. Kære lytter, husk at sige tillidsbingo som det allerførste, når du ringer ind. 55. Yeah! 55. I har stenlungen også med. 14. 14. Der er blevet skruet godt op for lungen. 67. Stakkels kæld. 67. Det værste er, selvom han er i den hjernelunge, så bliver han jo kørt ud på alle jobs. 61. Står han der i sin maskine om på bagscenen. 61. Det er sgu lidt ydmygende, 54. 54. 75. Det er jo lidt sur, det. Der er en spiller, der sidder og mangler to tal. Hallo? Ej, ja, tillykke. Tillykke. Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Taler med Lone. Goddag, Lone, og velkommen til programmet. Tak skal du have. Lone, du sidder i køretøj. Ja, det gør du. Det gør jeg. Hvor befinder du dig henne netop? Jeg befinder mig på Holbæk Husvej. Er det Vest- eller Østgående, eller er du spøgelsesbilist? Det er Østgående. Østgående modtaget. Og det betyder, at du er på vej hjem til København, eller skal du på noget eftermiddagsarbejde? Nej, nu sagde jeg jo forkert, jeg er på vej vestkort. Ah. Lone, slap af. Alle de andre biler, Lone, kører de i den samme retning som dig? Eller er der mange, der har stået gule tjenester foran? Ser du rødt, eller ser du hvidt? Nu kører jeg lige ind til siden, så har jeg lige styr på det. Ja, god idé. Pas på, hvis du rammer nogen på vejen ind. Lone, jeg bare spørger, hvor har du været henne? Ja. Jeg har været på arbejde. Okay. Og hvor ligger arbejdet henne? Det ligger i Glostrup. Okay. Og hvor bor du henne? Jeg bor i Holbæk. Så kører du vestpå nu, hvis du bare er hjem. Ja. Kører du i højre side af vejen, eller er der vejbaner til højre for dig? Ja. Trods alt er der vejbaner til venstre. Sådan, Lone, du er på rette vej. Og velkommen til programmet, og tillykke, du har vundet det sorte spejder-t-shirt. Ja. Fantastisk. Lone, hvor arbejder du hen i Glostrup? Ej, der kunne vi måske godt gætte, fordi der er en del virksomheder i Glostrup, som vi der kan nogenlunde pinpointe. Jeg kan da for eksempel gætte på, er det på pelsaktionerne? Det er rigtigt. Satans, jeg vandt. Prøv, ja. Der er noget nip. Der er noget nip. To sekunder. Ja, nu skal der bare trumme. Karsten, øjeblik, lige to sekunder. Karsten, filosofen, prøv lige at komme her. Så prøv lige at bukke dig ned. Prøv at sætte, øjeblik, Lones. Prøv lige at sætte nakken herover. Kom, Karsten. Sådan. Så. Nej, du skal ikke grine, du er død nu. Sådan. Så er Karsten færdig. Pisseaktionerne. Men det var da utroligt. Lone, vi har jo haft din chef søn igennem her også. Oh, nej. Jo, det er rigtigt. Vi skylder, havde han Morten måske den yngste af dem? Jamen, det er, fordi der var mange, Anders, det var, han var jo ikke chef for hele pelsaktionen som sådan. Men så vidt jeg husker, en af leverandørerne. Nej, han arbejder derude. Det er også ligegyldigt, Lone. Men jeg Lone, tror, hvad er din funktion i pelsaktionerne? Jeg står og kvalitetsdoserer. Kvalitetsdoserer? Ja. Kvalitetssorterer. Er I ISO 9002 certificeret? Ja. Selvfølgelig. Så står det til skødmink, skødmink, finmink, skødmink, skødmink, finmink, finmink, brokkasse, brokkasse, finmink, brokkasse, brokkasse. Og den er julefrokosten og skødmink, skødmink. Er det sådan? Hvad er den fineste klassifikation af minkskin? Det hedder pøbel. Pøbel? Ja. Altså violet? Ja. Det er fordi, det hedder pøbel, platinum, burgundy og ivory. Og ivory, det er skødmink, ikke? Hvis man skal have en rigtig god og stabil minkpels, skal være pøbel. Ja. Hvad koster sådan en? Det tør jeg ikke engang tænke på. Jamen, nu, Lone sidder jo det, der hedder halvfabrikator, ikke? Hun kvalitetsvurderer jo skinnene. Hvad der siden bliver af dem, det ved kun biver. Før de bliver gavet, bliver de kvalitetsvurderet. Ja. Nå, så du får dem ind, hvor der så stadig der er hovedet på. Så kommer der også køber fra hele landet. Men kan den stadig bevæge sig, når du kommer ind, eller er, om så må sige, muskelmassen? Den er totalt udtørret. Nå, lille fyr. Og platinum er altså ikke så fint som pøbel. Nej, men det er stadigvæk et flot skin. Og hvad var tredje gruppe? Burgundy. Burgundy. Det er sådan en okay mink. Hverdagsmink. Yes. Everyday mink. Havde du lejlighed nogen til at se åbningen af det store skuespilhus i lørdags på DR2? Det havde jeg. Lad du mærke til noget af de minkskin, der passerede den røde løber der. Var der nogen burgundy imellem dem? Nej, jeg tror sgu, de var oppe i platinum og pøbel. Det har de sgu. Kopimink, hvad er den bedste kopimink, hvis man skal have en? Jeg tror sgu ikke, der er nogen kopimink, der er god at have. Er det kun minkskin, Lone, eller er der andre skin, du også kvalitetssorterer? Jeg kvalitetssorterer også kaniner og chinchillaer. Chinchillaer? Ja, den lille fyr, der sidder og prutter hende i hjørnet af bur. Ja. Så må du dø. Hvad med? For moden. Men kaniner også. Hvad er kvalifikationsgrupperne inden for kanin? Det hedder også... Kvalitet 1, og så... nu kan jeg spørge dårligt huske, fordi de sorterer dem kun én gang om året. Okay. Lone, må jeg spørge noget? Ja. Hvorfor denne sære interesse for pels? Jamen, det var et helt tilfælde, at jeg kom til at tale med en gammel kollega, som arbejder derinde, og så var jeg inde for at prøve at blive ansat, og det blev jeg så. Og nu synes jeg, det er helt fantastisk. Er der en pels hvad din stilling er, uddannelse? Altså, ja, der er en 3-årig uddannelse, som er skinsorterer. Og hvad har man så på første år i den? Er der nogen form for rustur? der er rustur hele tiden. I er meget i Østeuropa at se på pels. Lone, har du mand og børn og sådan noget? Jeg har en kæreste. Mm-hmm. Hvorfor siger du det så mærkeligt? Du kunne da godt. Hvor gammel er du, må jeg spørge dig, Lone, så? Ja. Jeg er 46. Nå, men hvorfor har du så ikke mand og børn? Jamen, det er da fordi, at Lone har... Jeg har haft en mand, men det er jo... Nu har jeg bare spørget noget, ikke? Nej, det er bare fordi, du så... Du lyder så mærkeligt. Åh, ud. Nej, børn gider ikke. Er det en sød kæreste, du har? Ja, det er det. Hvad hedder han? Han hedder Kim. Hvad laver Kim? Åh, Kim. Han er på pilsektionen. Ah, hvem fuck. Må jeg gætte, Lone? I mødte hinanden hvorhenne? Skal jeg sige julefrost? Men er Kim, er han også i kvalitetssortering? Nej, han er 42. Nej, så er Kim kommet kørende der. Prøv, jeg kan se det nu. Han er kommet kørende i sin Kansas smækbuks, ikke? Og med bobkatten helt op på det øverste. Og så kan du regne med, at gaflerne har kørt helt op i luften. Skråt opad. Se, Lone, hvad jeg kan. Prøv lige og se. Så bare ligger og lavet 8-taller på den gas, det er en gastrukket en, ikke? Den kører indendørs. Yes. Så han ligget, og du har bare siddet og tænkt, nej, jeg skal passe på, at jeg ikke pletter på minken, fordi det bliver... Nej, han er godt nok en lækker fyr, ham der. Og sådan i midt hinanden, ikke? Er det ikke rigtigt, Lone? Nej, Lone sagde, det var julefrosten. Ja. Nå, men der tror jeg sgu ikke, Kim har fået trukken med ind til julefrosten. Lad mig sige på det. Nej, men... For rust. Ja. Han har også været... Det er sjovt, det har vi lige så snart om her, men det... Vi, jeg kan ikke mere, du. Nej, det, vi skal bare glæde os over, at I har fundet hinanden. Kim, er du tilfreds med ham? Eller er der noget, hvor du tænker, det kunne godt være bedre? Jo, det er helt. Åh, godt. Lone, hvilken julefrokost var det til? Var det den, der lige overstod? Nej, det er for 5,5 år siden. Hold nu op. Og bor I sammen? Ja, det meste af tiden. Jeg har stadigvæk min egen lejlighed, men okay. Vi bor det meste af tiden sammen. Okay, der er noget, vi ikke skal spørge om der. Jamen, det er da også fedt nok, fordi at det er ikke sikkert, at Kim ved, at Lone stadig har lejlighed. Men for alle dem, som hendes lille loftnæst til alle de andre truckfører rundt omkring. Lone, du kører en bil nu, og det er ikke fordi, at... men vi vil gerne høre dit... Blinklys. Ja. Og, fordi er det lige nu? Ja, altså hvis det er okay trafiksikkerhedsmæssigt. Jo, jeg holder jo inde til. Men holder du i det, der hedder nødsporet nu? Nej, jeg holder på en rastepladsen. Mm. Er det så rastepladsen? Er det den der, hvor der er en form for servering også? Jo. Ja. Den er altså ikke nogen. Den er ikke kedelig, hvis man går derind og hænger ud. Det er fede. Nej, men prøv, Lone, hvis du lige går derind, ikke? Har du pels på? Nej, det har jeg ikke. Fordi at hvis du... det er ligegyldigt, hvilket tøj du har på. Fordi det er fedt, at du går derind. Bare lige derind. Ja, bare lige ind og vender. Og køber en KitKat ud igen, så er det, du slet ikke lugter af frityre. Det er udsugningen derinde er helt formidabel. Ja. Det hænger slet ikke i tøjet. Der er jo biler, bare der holder uden foran, som lugter af frityre. For satan. Nå, men lad os høre blinklyset. Vi er meget spændte. Ja. Og så okay. Anders... Kan du høre det? Ja, det er svag en. Det er du først, Lars? Jeg vil faktisk godt have lov at gætte på en Fiat Tipo. Så vil jeg gerne gætte på en Opel, og det må gerne være en Astra. Og så er det en Seat Cordoba. Den havde jeg rigtig for 14 dage siden. Seat Cordoba er ikke langt fra Fiat Tipo i motorstørrelse. Det er det eneste, jeg kan sige. Det er mit forslag. Men det er ikke en Seat. Jeg sagde en Fiat, og det er min fejl. Anders, du sagde en Opel. Det er lige. Lone, du skal sende os en mail på satansyngel@dr.dk. Ja. I emnefeltet skriver du 80 80 80 18 18 18. Og så 80 80 80 18 18. Naturligvis dit navn og adresse. Og hvis Kim... han ikke er alt for muskuløs, så kan han også få en i sort spejder t-shirt. Og hvis han vil have en, selvfølgelig. Jamen, det der. Vi skal jo overbrillere til Skanderborg. Åh, glimrende. Ja. Så kan vi lige hilse på hinanden. Så kan vi lige se Kim, hvad han er for en, ikke? Jamen, jeg tror, Kim... Er Kim meget muskuløs? Nej. Så er det godt, vi ikke har sagt noget grimt om Kim. Jamen, så, ja, fordi så kan han... Men han er charmerende, ikke? Jo, det er han. Nå, det er godt. Så kan det ikke gå. He drives the truck like a... Nej, det er helt. Og kør forsigtigt, når du kommer ud på vejen igen. Det gør jeg, og den rigtige vej. Ja, tak. Ja. Ha' det godt. Ja. I lige måde. Morgen. Hej. Hej. Om lidt spiller vi hele pladen fuld. Jeg synes, Lone er sød. Hun er fantastisk, Lone. Jeg tror, at Kim og hende, de skal være sammen resten af livet. Tror jeg også. Det er jo Bjørk. Ja. Med noget yoga. Tak til Vild med Filosofen. Som nu er færdig på skøjter. og alt andet dit. 70-20 ringer man, hvis man kunne tænke sig at spille pladen fuld i Tættespikko. Husk at sige Tættespikko, så bliver aller første. Ja. Når man kommer igennem. Her, mine damer og herrer, til at læse den næste række af tal op, er her søde Carina. Carina er fra DK4's søndagsbingo fra i går, kl. 1700 på DK4. Nummer 9. Og man husker at sige Tættespikko, som det nummer er. Nummer 9. Første, når man kommer igennem. Carina har jo en mastersgrad i engelsk. 33. I bogstavjagt. 33. Og så er hun ninja. Var det alt, hvad det kunne generere i det der? 79. Jamen, han bliver skudt om, han må ikke klappe mere. 79. Hallo? Tættespikko. Hallo? Hallo? Jeg kan ikke finde ud af, om der blev sagt hallo først. Nej, men det var faktisk... Det var der blev sagt tidspunkt, det var os selv. Hvem taler vi med? Katrine. Goddag, Katrine. Tillykke, du har vundet. Hej. Tak for det. Katrine, må jeg spørge dig noget? Ja. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Horsens. Fra Horsens? Det lyder som om, du er et sted, hvor der er stort rum, eller også er der en eller anden form for akustisk... Jamen, jeg var lige i min stue, men nu er jeg gået ud i mit køkken. Og du bor på et slot? Nej, det gør jeg ikke. Men der var meget højt til loftet inde i stuen, ikke? Jo, lidt. Fedt. Katrine, må jeg spørge dig om noget andet? Ja, det gør du da. Hvad laver du til daglig? Jeg læser informationsvidenskab. Ups, han. Så griner filosofen hånligt i baggrunden. Jeg ved ikke, om det er en vis... se mig, jeg har læst mere end dig formodentlig, så kan jeg godt sætte mig igen. Informationsvidenskab, er det på Aarhus Universitet? Nej, det er på Syddansk Universitet i Kolding. Jeg vidste ikke, der lå et universitet i Kolding. Det er samme Aalborg Universitet, det ligger også i Esbjerg. Det er meget... Og det er mærkeligt. Det kan man ikke. Men sådan er det blevet så moderne. Hvad går informationsvidenskab ud på? Det er noget med nogle computer og noget. Hvad? Okay. Katrine, har du hørt hele programmet i dag? Nej, jeg har hørt sådan siden klokken... Ej, hvad ved jeg, halv tre eller sådan noget. Det er fint. Vi har sådan bogstavjagt. Ja. Det nye kvikskrabespil. Hvis vi sendte den til dig, kunne du så hjælpe med at løse den for os? Og eventuelt måske sende... pengene tilbage, hvis der var nogen. Hvis der er penge, så bare behold 20% selv, så send den over, hvis det er ok. Ja, det skal jeg nok. Katrine, hvis du studerende bor i et hus, så må du have meget rige forældre, eller også har du haft et erhverv tidligere, som... altså, det er jo ikke normalt, hvis man er studerende, har et stort hus, vel? Men det kan også være... Jeg har en lejlighed sammen med min kæreste. Nå, okay. Som ligger i Horsens? Ja. Selve Horsens? Ja, selve Horsens. Okay. Og hvordan er der at bo i Horsens? Det er dejligt. Er du fra Horsens? Jeg er indfødt. Okay. Katrine, hvordan er det at komme fra den by, hvor at Grand Prix'et blev holdt i Forum Horsens? Det ved jeg ikke. Jeg ser ikke så meget Grand Prix. Hvad men så? Det er fint, synes jeg. Ja. Katrine, hvordan har du det med at komme fra den by, hvor at Madonna spillede? Ja. Og ikke nok... Undskyld, Katrine. Ikke nok med, at Madonna var spillet, men at smagsdommerne jo valgte at sende deres andet program nogensinde, deres første program nogensinde direkte fra Horsens i forbindelse med Madonna-koncerten. Det synes jeg, det er flot. Katrine, så du Madonna-koncerten? Nej, altså jeg var med min søster, som bor tæt på, så vi holdt noget nede ved hende, hvor vi kunne høre det. Så jeg købte et par indgangsgrille? Ringgangsgrille? Ja, noget den stil. Ja. Hvem er det er en indgangsgrille. Katrine, hvem er det, der snakker i baggrunden? Der er ikke nogen, der snakker i baggrunden. Det er måske min hund, der står og piver lidt. Hvad er det for en hund? Det er en greyhound. En greyhound? Det troede jeg var en bus. Ja, men det er da meget vildt. Det er også nogle busser, der hedder det. Det er der ikke så mange private med. Det er allerede privat. Det er, som man siger. Hvorfor er det en greyhound? Det er, fordi jeg synes, de er fine. Men de skal have utrolig meget motion hver dag, skal de ikke? Nej, de får sådan en almindelig mængde motion, tror jeg. Hvor gammel er din greyhound, og hvad hedder den? Jeg har to. Den ene, han er snart 4 år, han hedder Black Bandit. Og den yngste, han er 1½, han hedder MC Eigil. Og det er begge to hænder? Ja. Black Bandit, hvorfor lige... hvorfor lige det, Gita? Eller hvorfor jamen, lige det? Jamen, det hed han, da vi købte ham. så der var kortene spillet, som jeg siger. Nej, undskyld, det kan vi ikke bare. Jo, jeg vidste det. Hvem købte de Black Bandit af, og hvilke mennesker kunne du finde på at sige, at min hund skal hedde Black Bandit? Det er ikke dem der lavede ham, eller dem, der opdrættede ham i sin tid, eller hvad det så? Var det sådan en hund, du købte i en form for hundeformidlingstjeneste, eller var det på en kendel? Nej, jeg købte dem af nogen, som dyrker hundeløb, og så kunne han ikke bruges til det. Og så købte jeg ham, da han var et år, eller sådan noget. Han var kasseret som vedløbshund? Ja. Og det foregik på en resteplads nede ved Flensborg? Nej. En blå container, hvor border slåede. Altså, Palle Paderborn oven i hatten til 6.000. Ej, hvad, nej, det der, men han er god nok som skødehund. Jamen, han løber også. Han kan godt løbe, har vi så fundet ud af efterfølgende. Men så, ikke... Katrine, når han så løber væk, og I skal stå råbe, Black Bandit, ned igennem. Vi kalder ham bare Banditten. Banditten! Katrine, hvad hedder din kæreste så? Han hedder Jakob. Jakob, studerer han informationsvidenskab? Nej, det gør kører han ikke. Truck? Nej, det gør han heller ikke. Så ikke. Hvad laver han? Hvad laver han? Han er mekaniker. Mekaniker? Ja. Nej, ikke mekaniker, kemiker. Var han mekaniker. Mekaniker. Ja. Jeg tror, han var kemiker. Det er, nej, det bliver han lige... ikke. Nå, okay. Ja. Men hvordan føler... Hvad hedder din kæreste? Han hedder Jakob. Han hedder Jakob, ja. Når Jakob går med Black Bandit ned gennem vejen... Han nogle gange, han synes, at det er mærkeligt at komme over på værkstedet og sige, kæft, Black Bandit, der er noget galt med banditten. Ja, banditten, der er noget galt banditten med det. Han går over på arbejde og siger, at der er noget galt med banditten, og alle drengene sidder blandt pin-up Pirelli-kalenderen. Og siger, er der noget galt med banditten? Du er ikke, er du blevet bøs? Nej, det er banditten, jeg har været ude at gå med. Har du været ude at gå med banditten? Hvad så med Katrine? Du kan godt se det, det kan jeg så give. Men hvad hed den anden hund? Han hedder MC Eichel. MC Eichel, ja. Bare, I kalder bare MC, ikke? Nej, ham kalder vi bare Ejgil. Fair nok. Er det Ejgil, eller er det banditten, der piver lige nu? Det er Ejgil. Ejgil, lillepult Ejgil. Hvad, Ejgil. Står der noget ovenpå ham? Ovenpå ham? Jamen, nej. Det er da synd, at vi havde hørt, fordi jeg skulle, at Katrine havde kunne sat telefonen ned til hunden, skulle vi have gættet, hvilken hund det var. Det havde været god variant. Det eller også skal du sætte telefonen ned til øret, og skal vi lige... Så nej, det er synd for banditten. Katrine, kære Katrine, du har vundet en De Sorte Spejle t-shirt, og det har Jakob også. Jamen, jeg er ikke færdig med Jakob endnu. Det er du, fordi vi skal nå et indslag også. Ja, vil du ikke så bare hilse Jakob? Jo. Er han bilmekaniker? Ja. Det er godt. Jakob, Katrines Jakob, du skal sende en e-mail på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet, der skriver du Black Dahlia. Black hvad? Dahlia. Dahlia, okay. Det var navnet på Anders' gamle hund. Det var Anders' bandit. Nej, det er en meget kendt blomst. Og så størrelsen på Jakob og størrelsen på dig selv, hvis I begge to er interesseret i en t-shirt. Og så vil jeg gerne på hele Danmarks vejen sige tak, fordi at du gider studere. tak. Og have en god dag. I lige måde. Tak, og Katrine, helt Jakob rigtig mange gange. Ja. Og hunden, ikke? Og også banditten, ikke? Ha' det godt. Jo. Moin. Moin. Hej. Nu spiller vi lige det nye nummer med Tue West, og så derefter har vi et afsluttende indslag fra en gammel fynsk fjernsynsstation, der hedder TV49, som er sjau-sjau-klip til det, jeg lukkede sin slag på, ikke? Ja, det er så fint. Tue West og nummer, der hedder Sikke et cirkus. Kære lytter, vi skal prøve noget nyt i dag. Vi skal prøve at slutte af med et egentligt indslag, ikke? Ja. Som var 1 minut og 14 sekunder, så vi når det nok. Når vi laver tillidsbingo, så tager vi jo bare den første og den bedste lytter, der ringer ind. Ja. Vi har jo ikke en telefonsluse, som man har på de fleste andre radio- og fjernsynsprogrammer. Nej, heldigvis. Og et lille eksempel på, hvor svært det kan være at lave live fjernsyn, det er, når telefonslusen er et vigtigt instrument, når man laver live radio eller fjernsyn. Og hvis telefonslusen ikke fungerer, er det vigtigt, at producerne er hurtigt til at slukke for den ubehøvlede gæst, der er igennem på telefonen. Ja. Og her er et eksempel, som lytter har sendt os fra den nu lukkede fynske tv-station TV49, hvor det ikke fungerede normalt, altså telefonslusen og systemet. Prøv at høre. Ja, den starter du med, ikke? Det gør vi da bare så. Ja. Det var bare, fordi nu har vi lige haft Candice, og så er der lige kommet lidt mere herfra med Candice. Dem kan vi ligesom godt tage med. De hører ligesom med i puljen. Ja. Det er i hvert fald fra moster Lili og oldemor Rita og kusine Vini, og det er en hilsen til onkel Bent og bedstefar Werner, og en hilsen til Radio 49. Radio, hvor fjernsynet hen? Nå. Og Edith og Krutfar på Korsvej, tror jeg, der skal stå. Der står nok Roersvej. Tror du, der står Roersvej? Ja. Det gør der nok, det er jo... Det kan vi godt sige. Og så er der en hilsen til Connie Mulvad, der bor Skalbjergvej, og det er fra Rasmus Mulvad. Jeg tror, vi har en med. Det tror jeg nemlig også. Og hvem er det? Hallo? Hallo? Er det eventuelt Morten, måske? Det er Morten Randbæk, ja. Jamen, så er det den sædel, vi har fået ind. Det er godt. Ja. Goddag, Morten. Goddag. Mig og min bror Bjarne, vi er borgere på Nyborgvej, men vi har et spørgsmål til dig, Lena. Ja. Det er, må vi slikke dig i fissen? Hørte du, hvad han sagde? Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg gjorde. Må vi slikke dig i fissen? Det hørte jeg høft. Jeg kan slet ikke høre, hvad han siger. Hvor er det dårligt. Og jeg tror, den er røget ud. Røget ud? Ja. Nå, vi går videre. Ja, det gør han vel. Åh, hvor hun vil. Vi går videre. Respekt til, jeg ved ikke, om det er Svinovs Grønning, det her. Det kan jeg ikke huske. Det er fandme godt kørt igennem. Men det er godt kørt igennem. Hold kæft, hvor er det dumt. Det er dårlig telefonhumor, ikke? Ja, det er. Ja. Vi kommer igen i morgen med et program, som ligner det her, bortset fra, der er gået et døgn. Og det vil sige, det er helt anderledes. Tak skal jeg. Og det bliver en god dag i morgen, det kan jeg mærke. Huxi er sjovt nok ikke på arbejde igen, så Iben, hun er alene ja. På Mondo. Det er efter sporten og betrænet. Betrænet kommer her. Klokken er 16.